نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم बेशक जिन लोगों ने कुफर किया है सवाउन अलैहिम बराबर है उन पर अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम आपका उनको डराना या न डराना ला युमिनून ईमान नहीं लाते ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر ان کی قوت سامعہ پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے باری پردہ ہے ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین قسم لوگوں کا تذکرہ کیا ہے پہلی قسم المؤمنون الخلص خالص مؤمنین کا تذکرہ ہے دوسری قسم الکافرین الخلص خالص کفار کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے تیسری قسم وہ المؤمنون بألسنتهم والکافرین بقلوبهم ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو زبان کی روح سے مسلمان لیکن دل کی روح سے کافر دوسری تعبیر ابھی بھی کر سکتے ہیں دوسرا تعبیر کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے طیبین کا ذکر کیا ہے پھر خبیثین کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور پھر اخبثین کا ذکر کیا ہے جو خباثت میں بہت آگے ہیں پھر اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے یہ دو آیات اس میں اللہ رب العزت نے کفار کی تین صفات کو ذکر کیا ہے اور پھر کفار کے دو عذابوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو آیات کی مناسبت ایک طرح سے ظاہر بھی ہو گئی ما قبل آیات سے گزشتہ آیات سے پچھلی آیات سے ایک تو مناسبت یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے مفلحون تک اب اہل کفر کا تذکرہ ہے ایمان کی ضد جو چیز ہے وہ کفر ہے ایمان کی جو ضد ہے وہ کفر ہے تو اللہ رب العزت نے ایمان کے مقابل میں کفر کو ذکر کیا ہے اس کو مناسبت بالتضاد کہتے ہیں مناسبت بالتضاد یعنی وہ مناسبت جس میں ٹکراؤ ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے دو زید چیزوں کو یک بعد از دیگری ذکر کرنا یہ مناسبت بالتضاد ہے اسی طرح دوسری مناسبت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں یہ اسلوب اور روش اختیار کیا ہے کہ اگر ایمان کا تذکرہ ہوگا تو اس کے بعد پھر کفر کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا اگر ذکر آ جائے تو اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے. جنت کا اگر پہلے تذکرہ ہو تو اس کے بعد جہنم کا ذکر ہوتا ہے. اگر کسی آسانی کا ذکر ہو تو اس کے بعد پھر سختی کا ذکر ہوتا ہے. اس میں مقصد یہ ہے کہ تتبین الاشیاء باضدادھا, یہ ایک چیز ظاہر اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کے مقابل کو بھی آپ ساتھ رکھیں, آپ سیاہی کو سفیدی کے ساتھ رکھیں تو سیاہی جو ہے نا اس کی جو رنگ ہے اس کا جو رنگ ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتا ہے جب اس کو سفیدی کے مقابل میں رکھیں گے یا سفیدی کو سیاہی کے سامنے. تو اللہ رب العزت ایمان کے مقابل میں کفر کو ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ ایمان کی اہمیت جو ہے نا ظاہر ہوتی ہے. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, انما ينقض الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لم يذق مرارة الجاہلیہ. اسلام کو ایک ایک کر کے توڑ دیتے ہیں وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن کفر کی تلخی کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا. کفر کی جو تلخی ہے, کفر کی جو قباحت ہے, اس کو چونکہ نہیں جانتے تو یہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کو توڑ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. جیسے کہ اسی طرح ہوا ہے, یہ جو بدعملی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے یہ ان مسلمانوں کے کردار نہیں ہے کہ جو پہلے کافر تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے, یہ ان لوگوں کے کردار ہیں کہ جو ارسی مسلمان ہیں, جو نسلاً بعد نسلاً جیلاً بعد جیلاً جو مسلمان ہے, پورے پورے خاندان کئی پشتوں سے مسلمان ہے, ان لوگوں نے اسلام کو خراب کر دیا ہے. اس لیے کہ جو کافر مسلمان ہوتے ہیں ان کو اسلام کی قدر کے بارے میں علم ہوتا ہے, وہ صحیح پابند ہوتے ہیں اسلام کے, وہ صحیح معنوں میں مسلمان بنتے ہیں. لیکن جو یہ خاندانی مسلمان ہے اور پھر دینی تعلیمات سے جو دور ہیں, چونکہ ان کو جاہلیت کی مرارت اور جاہلیت کی قباحت اور اس کی خباثت کے بارے میں علم نہیں ہوتا, اس لیے ان کو اسلام کی بھی قدر نہیں ہوتی. جاہلیت کی قباحت کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ اسلام کی خوبی کو بھی نہیں جانتے, اس لیے ان کے نزدیک اسلام پر عمل کرنا نہ کرنا کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس لیے اکثر یہ بات آپ ان لوگوں سے سنتے ہیں جو اپنے آبا و اجداد سے مسلمان چل آ رہے ہیں, کیا صرف یہی اسلام ہے؟ آپ اتنی سخت ہیں, اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے, یہ کون سا اسلام ہے؟ اس طرح کی باتیں آپ نو مسلم لوگوں کی زبان سے نہیں سنیں گے. یہ ان لوگوں کی زبان سے اکثر یہ باتیں سننے میں آتی ہے جو نسل در نسل مسلمان چل آ رہے ہیں. تو یہ اللہ نے اس لیے ایمان کے بعد کفر کا تذکرہ کیا ہے. اسی طرح تیسری مناسبت یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے منعم علیہم, جن کا تذکرہ سورہ الفاتحہ میں ہوا تھا, صراط الذین انعمت علیہم, منعم علیہم کی چھ صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد اب اللہ رب العزت مغضوب کی تین صفات کو بیان کرتے ہیں. ابھی مغضوب کی صفات کا بیان ہے, یہ بھی ایک اچھی مناسبت ہے. چوتھی مناسبت ان دو آیات کی اپنی ماقبل آیات سے ہوئی ہے کہ اس میں اسلوب ترغیب و ترہیب, ترغیب رغبت دلانا, ترہیب کا معنی ہے ڈرانا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ترغیب دلائی ہے اچھی صفات کی طرف, اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے ہیں بری صفات سے کہ اگر یہ اچھی صفات اختیار کر لو گی تو تمہیں صحیح ہدایت ملے گی, ہدایت پر چلنے کی توفیق ملے گی اور دنیا اور آخرت کی ہر سعادت, ہر کامیابی اور ہر خوشی اور عزت تمہیں ملے گی, فلاح ملے گی تمہیں. اب بری صفات کفر سی اور عدم التاثیر بالدعوہ دینی باتیں سن کر کے متاثر نہ ہونے سی اور یہ تحیہ کرنا کہ میں نہیں مانوں گا لا نسلم میں قبول نہیں کرتا کسی بات کو, اس قسم کی بری صفات سے اللہ ڈراتے ہیں کہ ان سے بچنا ہے, وگرنا ایسے کرتے رہو گے اللہ تھوڑی سی مدت تو مہلت دے دیں گی لیکن پھر تمہارے دل پر مہر لگائیں گی, پھر تم اگر ایمان بھی لانا چاہو تو ایمان نہیں لا سکتے ہو. اللہ اس طرح کی صفات سے ڈراتے ہیں. یہ اسلوب و ترغیب و ترہیب, یہ قرآن کا ایک جامع اسلوب ہے شروع سے لے کر آخر تک. یہ بھی ایک مناسبت ہے, چی مناسبت ما قبل آیات سے. اسی طرح ایک مناسبت یہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی دو طرح کی صفات ہیں, ایک صفت رحمت ہے اور ایک صفت غضب ہے. صفت رحمت اور صفت غضب. تو پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ یا ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہوتے ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے. اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت غضب کا مظہر ہے, وہ لوگ جن کا اللہ رب العزت کا غضب ظاہر ہوتا ہے. تو اسی بات کو آپ دوسرے انداز میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت کا صفت احسان ہے اور ایک صفت غضب انتقام ہے. تو پہلے اللہ رب العزت کی انعام کی صفت کا تذکرہ تھا, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انتقام کی صفت کا تذکرہ ہے کہ اللہ انعام بھی کرتا ہے اور پھر بدلہ بھی لیتا ہے. اس طرح اگر سوچیں تو اور بھی بہت سارے مناسبت آپ بیان کر بتلا سکتے ہیں. تو اتنی باتوں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ قرآن کی آیات میں گہری مناسبت ہے. جو لوگ اس کی قائل نہیں ہے وہ ان کی جہالت کی وجہ سے ہے, علم نہ رکھنے کی وجہ سے ہے. یہ تو آیات کی مناسبت ہو گئی. اب الفاظ کی وضاحت, ان الذین کفروا, یہ ان حرف تحقیق ہے. تحقیق کا مطلب یہ کہ بے شک اس بات میں وہ خبر جو اس ان کے بعد آئے گی اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے, اس لیے پھر اس کا حاصل ترجمہ کرتے ہیں کہ یقیناً. یقین کا مطلب بھی یہ کہ وہ خبر جس میں کوئی شک نہ ہو, وہ اس کا لفظی معنی ہے تحقیق. ان اس کا مطلب ہوتا ہے تحقیق, بتحقیق یعنی یقیناً اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا ہے. یہ کفروا, کفر کا لفظ قرآن کریم میں 525 بار استعمال ہوا ہے. 525 بار یہ کفر کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. کفر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ستر, پردہ. ستر کو عربی زبان میں کفر کہا جاتا ہے, اور یہ کفر اپنی اس لغوی معنی میں قرآن میں ایک مقام میں ایک تفسیر کی بنا پر استعمال ہوا ہے. سورۃ الفتح کی آخری آیات, فاعجب الکفار نباته, فاعجب الکفار نباته, یہ زمین کی جو پیداوار ہے یہ پھر خوش کر دیتی ہے دہقان کو, کسان کو. تو وہاں پہ کسان کو اللہ نے کفار کہا ہے, اس لیے کہ وہ اس بیج کو پردہ پوش کر دیتے ہیں, زمین پر ڈالتے ہیں, پھر اس کے اوپر کوئی دوسری چیز چلاتے ہیں جس سے یہ بیج, یہ دانہ جو ہے نا غائب ہوتا ہے مٹی کے اندر. تو اس نے اس کو درپردہ کر دیا ہے, اس لیے دہقان کسان کو بھی عربی زبان میں کفار کہا جاتا ہے لغوی معنی ایک تفسیر کی بنیاد پر. تو کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں, یہ کفر کا لفظ کفار میں اصطلاحی پہلو سے بھی ان پر یہ لفظ جو ہے نا وہ نافذ ہے, اور لغوی معنی کے لحاظ سے بھی ان پر یہ لفظ فٹ آتا ہے. اگر لغوی لحاظ سے دیکھیں تو کفار کو کفار اس لیے کہا جاتا ہے، کافر کو کافر، کہ وہ اپنے معبود کی حقیقت کو چھپاتا ہے، اللہ رب العزت کی حقیقت کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کا جو حق ہے وہ یہ کہ اس پر بندہ ایمان لائے، تو یہ ایمان نہیں لاتے اور اللہ کی طرف بری صفات کی نسبت کرتے ہیں، ایسی صفات کی نسبت کرتے ہیں کہ جن کی موجودیت میں پھر وہ ذات عبادت کے قابل نہیں رہتی، اگر وہ صفات اس میں ہو تو وہ پھر سمد نہیں بن سکتی وہ ذات. تو اپنے رب کی حقیقت کو چھپانے کی وجہ سے ان کو کفار کہا جاتا ہے. پھر کفر کا جو اصطلاحی تعریف ہے، مختلف لوگوں نے مختلف تعریف کیا ہے جو کہ ناقص تعریف ہے. تحقیقی تعریف اور صحیح تعریف یہ ہے کہ ان الکفر یقع بثلاثۃ امور، تین امور کی بنیاد پر انسان کافر ہو سکتا ہے یا تین چیزوں کی وجہ سے انسان کافر ہو سکتا ہے. بل انکار باللسان، زبان کے ساتھ انکار کرنے کی وجہ سے انسان کافر ہو سکتا ہے. وبالعمل احیانا، اور کبھی کسی عمل کی وجہ سے بھی انسان کافر ہو سکتا ہے، کسی عمل کی وجہ سے. اور وہ کیا ہے عمل؟ مثلا کا سجود لغیر اللہ، غیر اللہ کو سجدہ کرنا. وإلقاء الشریعة، شریعت کو پینگ دینا. شریعت کا جو منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو ماخذ ہے قرآن اور سنت، اس کو پینکنا، پسی پٹ ڈال دینا، یعنی اس کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسا معاملہ کرنا جیسے کہ وہ ہے نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وانزال القانون البشری موضعہ، بشری جو قوانین ہے، خود ساختہ جو قوانین ہے، یہ جو زبالۃ الاذہان ہے، کچھ بے دین لوگوں کے ذہنوں کا جو زبالہ ہے، گندگی ہے، اس کی بنیاد پر بنایا گیا جو قوانین ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کی جگہ میں قرار دینا، اس کو ملک کا آئین بنانا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی کفر ہے. وبالقلب جحودا وعنادا ونفاقا، اور کبھی کسی بات کو سمجھتے ہوئے دل کے ساتھ انکار کرنا، یا ضد کی وجہ سے انکار کرنا، یا اپنے دل میں کفر کو چھپانا، کفر کی پرورش اور تربیت کرنا اور زبان کے ساتھ اسلام کا اظہار کرنا، کسی بھی بندہ کافر ہوتا ہے. یہ کفر کی اصطلاحی تعریف ہے کہ کبھی انسان زبان کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، کبھی عمل کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، اور کبھی اپنے دل کی وجہ سے کافر ہوتا ہے، دل میں کسی بات کو چھپانے کی وجہ سے انسان کافر ہوتا ہے. پھر کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک کفر اصغر ہے اور ایک کفر اکبر ہے. کفر اصغر کفر غیر مخرج عن الملہ، وہ کفر جس کی ہوتے ہوئے انسان اسلام کی حدود سے اور اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ انسان کو اسلام سے باہر نہیں نکالتا، اس کو کفر اصغر کہتے ہیں، چھوٹا کفر. شریعت نے اس لفظ کو کفری کہا ہے، لیکن پھر شریعت نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ہم پہ کفر سے مراد وہ بڑا کفر نہیں ہے جس سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جائے، بلکہ چھوٹا کفر انہیں کبیرہ گناہ مراد ہے، جس کی ہوتے ہوئے انسان کو فاسق کا لقب دیا جاتا ہے کہ یہ فاسق ہے. کافر کا لقب نہیں دیا جاتا، فاسق کا لقب دیا جاتا ہے. اس کفر اصغر کی مثالیں بہت زیادہ ہیں احادیث میں، قرآن میں. احادیث کی طرف رجوع کریں، مثلا سباب المسلم فسوق و قتال ہو کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان کے ساتھ لڑنا کفر ہے. اب یہاں پہ کفر سے مراد کفر اصغر ہے، کفر اکبر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ حجرات میں آپس میں دو لڑنے والی مسلمانوں کی جماعت کو جماعت المؤمنین کہا ہے، تو وہ دلیل ہے کہ اس حدیث میں کفر سے مراد کفر اصغر ہے. اسی طرح ترمذی اور ابن حبان کی روایت ہے، من قال لأخیه یا کافر فقد باء بها احدهما، جو اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر کے پکارے یا کافر کہہ کر کے بلائے تو دونوں میں سے ایک کافر ہوں گی، جس کو کفر کا لقب دیا جا رہا ہے اگر وہ حقیقتاً کافر ہو تو ٹھیک ہے وہ کافر، اگر وہ نہ ہو تو یہ کافر کہنے والا خود کافر ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ نے ایک مسلمان کو کافر کہا تو فوراً خود بندہ مرتد ہو جائے، اسلام کے دائرے سے نکل جائے، بلکہ مطلب ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، یہ فاسق ہوا ہے، اس نے کفر اصغر کا ارتکاب کیا ہے۔ اسی طرح مشکات ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ومن اتى امرأة في دبورها فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کاہن نجومی کے پاس چلے جائے، ساحر کے پاس چلے جائے، جادوگر، ان کی باتوں کی تصدیق کرے یا اپنی بیوی سے دبور میں ہم بستری کرے تو اس نے اس چیز پر کفر کیا ہے جو کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہ کفر ہے، بندہ اس سے کافر ہوتا ہے، یعنی فاسق بنتا ہے، کفر اصغر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب دیکھیں اگر اس کو ہم کفر اصغر بھی کہتے ہیں تو اس کو معمولی بات نہیں سمجھنی چاہیے، اللہ رب العزت فاسق بھی کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول، لیکن کفر کا لفظ استعمال کیا ہے ہمیں ڈرانے کے لیے کہ اس قسم کے اعمال سے بچنا ضروری ہے، وگرنہ اس کو شریعت نے کفر کہا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ اس دور میں انگریزوں سے اور فحشیہ فلم اور بے حیائی اور عریانی چیزیں دیکھ کر کے پھر اپنی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو انگریز ان کو سکھاتا ہے، اس حال میں کہ اس کو شریعت نے کفر کہا، ومن اتى امرأة فی دبورها فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اور اسی طرح بخاری کی روایت ہے، خواتین کے متعلق اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جہنم میں اس لیے زیادہ جاتی ہو کہ وتکفرن العشیرہ، تم اپنے شوہروں پر کفر کرتی ہو۔ اب اس کا مطلب ہی نہیں کہ عورت نے اگر اپنے شوہر کے مقابل میں کوئی بدتمیزی کیا یا اس کے کسی احسان کا انکار کیا بس یہ عورت اب مرتدہ ہو گئی، کافرہ ہو گئی، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، تو ناشکری کو بھی شریعت میں کفر کہا گیا ہے۔ تو یہ کفر اصغر کی مثال میں نے آپ کو دی ہے۔ دوسرا کفر کفر اکبر ہے، کفر اکبر کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کفر الانکار کا کفر الدہریہ، انکار کرنا کہ بس نہ اللہ ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ موت، نہ موت کے بعد کوئی عذاب ہے، یہ سب کہانی ہے، ایسے قصے ہیں جو اہل علم نے بنایا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کائنات ایسے طبیعتاً پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی صانع، کوئی موجود نہیں ہے، ہر چیز کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی بیعقل ہے، یہ کمیونسٹ اور یہ دہریہ طبقہ، یہ اس کو کفر الانکار کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے کافر جو معطلہ کافر ہو، جو کفر تعطیل کے اندر مبتلا ہے کہ ہر چیز کی چوٹی کرا دیتے ہیں، اس طرح کے کافر بہت کم گزر چکے ہیں، اور ابھی موجودہ زمانے میں اس طرح کے کافر، عجیب یہ ہے کہ کفری ممالک میں اس طرح کے کافر کم ہیں اور مسلمان ممالک میں اس طرح کے کافر بہت زیادہ ملتے ہیں، کہ یہ اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ جن کے آبا و اجداد مسلمان تھے، لب ابھی جدید تعلیم کی وجہ سے اور یہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں دہریہ استاذوں کی وجہ سے ہمارے بہت سارے ایسے نوجوان ایسے بھی ہیں جو دہریہ کافر ہیں، جو ہی کسی چیز کو نہیں مانتے، نہ اللہ کو مانتے ہیں بس کہ اللہ کی وجود پر بحث بھی کرتے ہیں، تو اس کو کفر الانکار کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کفر کفر الجحود ہے، کفر الجحود کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں انسان کو تو تصدیق یقین ہے، کسی چیز کے بارے میں یعنی کسی چیز کی حقانیت کے بارے میں انسان کو یقین حاصل ہے کہ یہ چیز ہے، لیکن بس نہیں مانتا، زبان کے ساتھ نہیں مانتا، ککفری ابلیس و فرعون اور و ابو طالب و ابو جہل، جیسے کہ ابلیس کا کفر ہے، کفر الیہود یہودیوں کا کفر ہے، ابو طالب کا کفر ہے، ابو جہل کا کفر ہے، یہ کفر جحود ہے، ابلیس کو اللہ رب العزت کے بارے میں بالکل یقین حاصل ہے کہ اللہ موجود ہے، عرصہ دراز اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اور اسی طرح ہر دور میں جو بھی نبی آیا ہے, جو بھی آسمانی کتاب آئی ہے, اس کی حقانیت کے بارے میں ابلیس کو خوب علم ہے, اس کو پتا ہے. ابھی بھی ابلیس کو اللہ اگر توفیق دے دیں اور وہ ظاہر ہو کر کے بتلائے تو ابلیس کو صحیح پتا ہے کہ کون حق پر چلتا ہے, کون حق پر ہے, کون حق پر نہیں ہے, یہ سب کچھ ابلیس کو پتا ہے لیکن نہیں مانتا. اسی طرح فرعون بھی اسی طرح تھا, وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فرعون کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت, سچائی کے بارے میں, تورات کے حقانیت کے بارے میں علم تھا لیکن بس نہیں مانتا تھا. اسی طرح ابو جہل, یہ کئی بار اس نے کہا اپنی گفتگو میں, تاریخی کتابوں میں بات موجود ہے, سیرت کی کتابوں میں, یہ کہا کرتا تھا کہ تو ما جربنا علیہ الا صدق, ہم نے تو زندگی میں محمد علیہ السلام پر سچائی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا وہ کیا نہیں ہے, آزمایا نہیں ہے, تجربہ کیا نہیں ہے, سچے انسان ہیں. لیکن کیوں نہیں مانتے؟ بس نہیں مانتے اس لیے کہ سرداری ہماری چلی جائے گی, ریاست ختم ہو جائے گی. یا ابو طالب کہا کرتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحَذَارِيَ سُبَّةً لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ محمد جو دین لے کر آیا ہے علیہ السلام, یہ اس کائنات کی سب سے بہترین دین ہے. کائنات میں جتنے دین ہے, ادیان ہے, سب سے بہترین دین یہی ہے. لیکن اگر لوگوں کی ملامت کا خوف نہ ہو اور لوگوں کی گالی گلوچ کا مجھے ڈر نہ ہو تو آپ مجھے پاتے کہ سب سے پہلے اطاعت کرنے والا اس کا میں ہوتا, لیکن میں اس کی پیروی نہیں کرتا, محمد علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا, اس لیے کہ ایک تو لوگوں کی ملامتی کا مجھے خوف ہے اور لوگوں کی گالی گلوچ کا مجھے ڈر ہے. بہت سارے لوگ اسلام پر عمل نہیں کرتے ملامتی کی وجہ سے, لوگوں کی ملامتی سے ڈرتے ہوئے. اور استقامت کی ایک شرط یہ ہے کہ ولا یخافون فی اللہ لومت لائم, دن پر چلتے ہوئے انسان کسی کی ملامت سے نہیں ڈرتا, اس کو کفر جہود کہا جاتا ہے. اسی طرح کفر النفاق ہے تیسرا کفر. کفر النفاق, کفر النفاق کا مطلب ہے اظہار الایمان و ابطان الکفر, دل میں کفر اختیار کرنا اور زبان کے ساتھ اسلام کا اقرار کرنا, یہ منافقین کا کفر ہے اور یہ ہر دور میں اس طرح کے منافقین ہیں. اور چوتھی قسم کفر شرک ہے, یہ مشرکین کافر, ہر مشرک کافر ہوتا ہے لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہوتا. پانچویں قسم کفر شک ہے, شک کرنا, کل دین کے بارے میں شک کرنا یا دین کی کچھ مسلمات, کچھ ثوابت, وہ چیزیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے, قرآن حدیث ہی ثابت ہے, ان کا انکار, ان پر شک کرنا کہ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے, کفر شک, اسی بھی انسان کافر ہوتا ہے. اور ایک کفر الانکار من آیات اللہ, چھٹی قسم وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ نشانیوں کا انکار. ایک بندہ قرآن کو مانتا ہے, حدیث کو نہیں مانتا, اللہ کو مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا, رسول کو مانتا ہے لیکن رسول کے معجزات کو نہیں مانتا, نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں مانتا, یا ان کو مانتا ہے لیکن قبر کے عذاب کو نہیں مانتا, تقدیر سے انکار ہے, آخرت کے متعلق جو ہے نا وہ انکار کرتا ہے آخرت سے, تو یہ کفر الانکار من آیات اللہ, یہ بھی کفر ہے. تو یہ کفر کے چھ اقسام ہیں. ان الذین کفروا, یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ جو کافر ہے, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے, آپ کا ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں, وہ ایمان نہیں لائیں گی. اس حال میں کہ بہت سارے کافر مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی بھی مسلمان ہوتے ہیں, تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے درمیان اور حقیقت کے درمیان ٹکراؤ ہے. حقیقت فی الواقع, واقعیت, حقیقت, مشاہد اور اس آیت کے درمیان ٹکراؤ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ڈرانا نہ ڈرانا کفار کے حق میں برابر ہے, ایمان نہیں لاتے, اس حال میں کہ بہت سارے کافر پہلے بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور ابھی مسلمان ہوتے ہیں. تو اس کا پھر کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے کہ ہذہ الآیۃ فی قوم مخصوصین علمہم اللہ, یہ آیت کچھ مخصوص کفار کے متعلق ہے جو اللہ کے علم میں تھے, اللہ نے مخصوص کفار کے متعلق یہ بات کی ہے. وظاہر و تحقیق, صحیح قول ہوا جو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے, یہ پہلا قول ابن قیم رحمہ اللہ کا ہے, لیکن اتنی قوی نہیں ہے یہ بات. صحیح بات وہ ہے جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان الذین کفروا, کفر سے مراد عنادی کافر ہے, ضدی کافر. کفار کے دو قسمیں ہیں, ایک کفار عنادی ہے اور ایک کفار جہال ہے. ایک کافر عنادن ہے اور ایک کافر جہالتن ہے. کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے کافر ہوتے ہیں, لیکن ان میں انابت ہوتی ہے, جب بھی حق بات ان تک پہنچتی ہے تو وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام جو پہلے مسلمان نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے, تو یہ وہ لوگ ہیں جو ضدی کافر نہیں تھے, پہلے جہالت کی وجہ سے ہوئے تھے, اور جیسے ان تک حق بات پہنچتی ہے تو فوراً مسلمان ہوتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. اور کچھ کفار عنادی ہے, جن کو پتہ ہے اسلام کی حقانیت کے بارے میں لیکن پھر بھی نہیں مانتے, یہ ان کے بارے میں ہے کہ جو ضدی کافر ہے, جن تک حق بات بار بار پہنچتی ہے لیکن اپنی عناد سے پیچھے نہیں ہٹتے, تو ان پر آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. عنادی کفار کے متعلق آیا تھا, جیسے قرآن میں ہے وَنَقَلِّبَ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, چونکہ پہلی بار مسلمان نہیں ہوئے تھے, اب ہم ان کے کانوں کو اور ان کے دلوں کو پیر دیتے ہیں ایمان لانے سے. یا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب انہوں نے خود تیڑھاپن اختیار کیا تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو کج کر دیا ہے, ٹیڑھا کر دیا ہے. یا وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, جو ایمان نہ لانے کا تحیہ کر چکے ہیں کافر, اب ان کو یہ قرآن کی آیات اور احادیث ان کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتی. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم, جن لوگوں پر رب کا کلمہ واقع ہو چکا ہے اب وہ ایمان نہیں لائیں گی اگرچہ ہر قسم کی نشانی ان کو دی جائے. جو نشانی وہ مانگتے ہیں وہی ان کو دی جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس طرح کی آیات قرآن کریم میں بہت ہے, تفسیر القرآن بالقرآن ہے, ان آیات سے اس آیات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ کفار سے مراد وہ عنادی کافر مراد ہیں, اس لیے الحمدللہ اعتراض پیدا نہیں ہوتا. تو ہم ابن کثیر کی بات کو ترجیح دی ہے ابن قیم کی بات پر, اس حال میں کہ دونوں امام ہیں اور دونوں ہمارے دلوں کا محبوب ہے, لیکن حق کی وجہ سے ایک کے قول کو دوسرے پر ترجیح دی ہے دلائل کے ساتھ. ان الذين كفروا سواء عليهم, یہ سواء ان کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 27 بار استعمال ہوا ہے, 27 بار, اور اس کی دو معانی ہے. 27 بار یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور دو معانی ہے. صرف دو مقامات میں یہ جو ہے نا وہ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے, اور 25 مقامات میں ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. سواء ان کا معنی ہوتا ہے برابر, استوت حالهم, ان کی دونوں حالت برابر ہے, ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے ان کی دونوں حالت برابر ہے, ڈرانے کی حالت اور نہ ڈرانے کی حالت دونوں برابر ہے. تو لفظ اس کا معنی ہے برابری, سوا کا مطلب ہے برابری. اور دوسرا اس کا معنی ہے سوا ان کا وسط, کسی چیز کا درمیانی حصہ, درمیانہ حصہ. جیسے سورہ صافات میں ہے 55 نمبر آیت, قیامت کے دن ایک شخص جنت میں جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ میرے ایک دنیا میں ایک دوست ہوا کرتا تھا, وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آتا, وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے هل انتم مطلعون, کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ اپنا سر اٹھا کر کے دیکھو. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, تو جہنم کی طرف نظر ڈالے گا یہ بندہ اور دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان میں کہ جل رہا ہے. قالت اللہ ان کی تلا تردین ولو لنعمت ربی لکنت من المحذرین, اللہ کی قسم ہے نزدیک تھا کہ تو بھی مجھے مرتد کر دیتا اپنے دین سے, غافل کر دیتا تمہاری دوستی, لیکن اللہ کا میرے اوپر احسان ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے شر سے مجھے بچایا ہے. تو فطلع فرآہ فی سواء الجحیم, سواء کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے, جہنم کے درمیان میں دیکھے گا اپنے دوست کو. ولعذب اللہ, اس لیے دوستی کے معاملے میں محتاط رہنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دین ہے, دوستی کرنا دین ہے. تم غور کیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ تم دوستی کرتے ہو. المرء مع من احب. اسی طرح سورت اس میں ہے, دخان میں ہے, 45 نمبر آیت غالباً, سورہ دخان 47 نمبر آیت ہے. خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. کافر کے متعلق اللہ فرمائیں گے ملائکو اس کو پکڑو اور کینچو اس کو جہنم کے درمیان کی طرف. خذوه فاعتلوه, کینچو اس کو الى سواء الجحیم, جہنم کے درمیان کی طرف. والعیاذ باللہ. تو وہاں پہ بھی سواء کا لفظ درمیان کے معنی میں استعمال ہوا ہے, باقی مقامات میں یہ برابری کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سواء علیہم, ان پر برابر ہے. اس میں فائدہ یہ ہے, اللہ نے نہیں کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیک, آپ پر برابر ہے, بلکہ ان پر برابر ہے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو دعوت دینے والے مسلمان ہیں ان کو اپنی دعوت سب لوگوں تک پہنچانے چاہیے, لوگ مانیں یا نہ مانیں ان کو اجر ملے گا. اب وہ نبی بھی اس دنیا میں آیا ہے کہ جو دعوت دیتے رہا اور اس کی دعوت کو ایک شخص نے بھی قبول نہیں کیا, اب کیا وہ نبی خالی ہاتھ چلے جائے گا اللہ کے سامنے؟ نہیں, اس کو پورا اجر ملا ہے, پورا اجر ملا ہے. اب کفار نہیں مانتے تو ان کی تقصیر ہے, ان کی غلطی ہے. تو آپ پر برابر نہیں ڈرانا, ڈرانا ڈرانے پر انسان کو اجر ملتا ہے, نہ ڈرائیں گی تو پھر گناہ ملے گا انسان کو. آپ ڈرائیں گے لوگوں کو, اب جس کو آپ ڈراتے ہیں وہ اگر ایمان لاتا ہے تو پھر بھی آپ کو اجر ملے گا, اگر نہیں لاتا تو پھر بھی آپ کو اجر ملے گا. ہم سب اللہ کے نوکر ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ نے اپنی غلامی لگایا ہے تو ہم اپنی وہ غلامی پورا کر لیں گے, ہمیں اس پر اجر ملے گا. اگر لوگوں مدعوین کی مرضی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں. سواء علیہم, ان پر برابر ہے, آپ پر نہیں ہے. آپ پہنچائیں اپنی دعوت, آپ کو اجر ملے گا. انذرتہم, یہ انذرتہ کی شروع میں جو حمزہ, اس کو حمزہ تو تسویہ کہتے ہیں. ام لم تنذرہم, آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کو دونوں برابر ہیں. ڈرائیں گی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گی, لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گی, نہیں ڈرائیں گی پھر بھی ایمان نہیں لائیں گی. انذار 126 بار یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے, انذار کا لفظ. انذرتا, انذر ینذر, انذار باب افعال سی مصدر ہے. 126 بار یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. اس کا لغوی معنی ہے الاعلام المقرون بالتخویف, اعلان کرنا, وہ اعلان جس میں دھمکی بھی ہو, وہ اعلان جس میں دھمکی ہو, جس میں تخویف ہو, جس میں انسان کو ڈرایا جاتا ہو, اس کو انذار کہا جاتا ہے. الاعلام المقرون بالتخویف یا الاعلان المقرون مع التخویف, دونوں تعبیر آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. آپ بشیر معلم للمؤمنین, نذیر معلم للکافرین. بشیر خوشخبری دینے والے ہیں اور معلم سکھانے والے ہیں اہل ایمان کو, ڈرانے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں کفار کے لیے. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ پھر اللہ رب العزت نے انذار کا لفظ استعمال کیا ہے, بشارت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ خطاب کفار سے ہے, کفار کے متعلق خبر دی جا رہی ہے, تو کفار کے حالت کے ساتھ جو لفظ مناسب ہے وہ لفظ انذار ہے, لفظ بشارت مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ بشارت غالباً خوشخبری کے متعلق, الخبر بما یسر المخاطب, مخاطب کو ایسے خبر دینا جس سے اس کو خوشی ہوتی ہو. اگرچہ کبھی کبھار یہ دکھ دینے والی بات کے متعلق, دکھ دینے والی خبر کے متعلق بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں, وہ کبھی کبھار. لیکن غالباً بشارت کا لفظ خوشخبری کے متعلق استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ کفار کے حالت کے ساتھ بشارت مناسب نہیں ہے, ڈرانا مناسب ہے, اس لیے انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ الانذار فی الدعوہ اشد تأثیرا من البشارہ, دعوت میں انذار دمکی یہ زیادہ مؤثر ہے بشارت کی بنسبت، دمکی یہ زیادہ مناسب ہے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے خوشخبری کی بنسبت، اس لیے کہ غالباً دنیا میں اکثر رہنے والے لوگ مست ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتے رہیں گے تو وہ زیادہ مستی میں آگے بڑھ جائیں گی، زیادہ غافل ہو جائیں گی، ان کو ڈرانے چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو سب سے پہلے جب آپ نے دعوت کے میدان میں قدم رکھا ہے تو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈرائیں۔ اس لیے قرآن اور سیرت رسول سے ہمیں درس ہی ملتا ہے کہ جو دعات ہے، آپ سب لوگ جو دعوت دینا چاہتے ہیں اپنی دعوت میں انذار کے پہلو کو غالب رکھا کریں بشارت کے پہلو کی بنسبت۔ حسن بصری کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ کچھ ہمارے ایسے علماء ہیں کہ ہمیں اتنا ڈراتے ہیں کہ کبھی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ دلوں میں اتنا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ زندگی ہمارے اوپر جو ہے نا وہ تلخ ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتے ہیں ہم۔ حسن بصری کہنے لگے، اچھی بات ہے، ایسا علماء جو آپ کو ہمیشہ ڈراتا رہیں گی اس وقت تک جب تک آپ کی موت آئے گی، اور موت کے بعد فوراً آپ خوشیوں کے ساتھ ہمکنار ہو جائیں گی، یہ بہتر ہے ان علماء کے بنسبت جو آپ کو خوشخبری سناتے رہتے ہیں اور جیسے موت آتی ہے تو آپ غم کے ساتھ ہمکنار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حق علماء کی علامت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں بشارت بھی دیتے ہیں، اور باطل پرست دنیا پرست ملاؤں کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ عوام کو خوشخبری دیتے ہیں، ڈراتے ہیں کچھ نہیں ہے لالچ کی بنیاد پر کہ سب لوگ ہمارے طرف مائل ہو جائیں اور لوگ ہمیں خوش اخلاق کہیں اور نرم کہیں، ہم سے دلچسپی لے لیں، اس وجہ سے ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں۔ دونوں کو خیال کرنے چاہیے۔ لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، آیت سے کئی فوائد حاصل ہوا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ضدی کافر کو ہدایت نہیں ملتی، ضدی کافر کو ہدایت نہیں ملتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہمارے لیے تذکیری فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جب انسان دینی دروس میں جائے، قرآن و سنت کی دروس سنیں، تو درس کے دوران درس کی طرف توجہ نہ دینا اور درس سننے کے بعد کچھ تأثر نہ لینا، بالکل جیسے ہیں ویسے ہی رہیں، ٹس سے مس نہ ہو جائے، تو یہ کفار کے ساتھ شباہت ہے۔ اس لیے کہ کفار کی صفت ہے کہ سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، کافروں کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا ایک ہی برابر ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو مسلمان میں یہ ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، جب قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، توکل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تو مومن کی صفت، اور کافر کی صفت یہ کہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس لیے جب دینی دروس میں جاتے ہیں تو اپنے نفوس کی تربیت کیا کریں، کوشش کر لیں کہ کچھ نہ کچھ تاثیر ہو جائے، کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے، دل میں تھوڑا سا اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ایمان کی طرف رغبت پیدا ہو جائے۔ ایک گھنٹہ درس سننے کے بعد وہی کیفیت ہو جو درس سے پہلی تھی، یہ کفار کے ساتھ شباہت ہے، یہ کفر نہیں ہے۔ یہ کہنا شروع نہ کریں کہ بندہ کافر ہو چکا ہے، نا مسلمان ہے، لیکن کفار کی ساتھ شباہت ہے اس کی۔ یہ فائدہ ثابت ہوا، تذکری فائدہ۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس آیت میں اللہ نے کفار کی تین صفات کو، تیسرا فائدہ کہ اللہ نے تین صفات کو ثابت کی ہے، کفر اور عدم التأثیر بالدعوہ اور عدم الایمان۔ یہ کفر کرتے ہیں، دعوت کا کچھ اثر نہیں ہوتا ان پر، اور یہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یہ کفار کی تین صفت۔ اب یہ تین صفت جس شخص میں ہو سزا کیا ملے گی، اللہ نے دو سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، ایک سزا دنیا میں اور ایک سزا آخرت میں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان تین صفات کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کے آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم یہ کسی چیز کے خاتمے کو کہا جاتا ہے، ختم عربی میں اس کو طبع بھی کہتے ہیں، مہر لغوی معنی اس کا ہے بلوغ الشیء الی الاخر، کسی چیز کو آخر تک پہنچانا، کوئی کام شروع کرنا اور پھر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا، اس کو عربیت میں ختم کہا جاتا ہے لغوی معنی کے لحاظ سے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے انسداد الشیء من جو من جميع جوانبه بحيث لا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء ولا يخرج عنه شيء. انسداد الشیء من جميع جوانبه, کسی چیز کو ہر طرف سے بند کر دینا, کسی چیز کو ہر طرف سے بند کر دینا, اور اس کیفیت کے ساتھ بند کر دینا کہ لا یخرج عنہ الشیء, اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نہ نکل سکے, ولا یدخلہ شیء, اور اس کے اندر بھی باہر سے کوئی چیز داخل نہ ہو سکے, اس کے اندر جو چیز پڑی ہے اس کے نکلنے کا بھی راستہ بند کیا جائے, اور باہر سے کوئی چیز اگر اس کے اندر گھسنا چاہتی ہے, داخل ہونا چاہتی ہے, تو اس کا بھی راستہ بند کیا جائے, بالکل بند ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کا دخول اور خروج غیر ممکن ہو, ناممکن ہو, اس کو اصطلاح میں ختم کہا جاتا ہے. جب ہم خط لکھتے ہیں, عرب لوگوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے خط اور اپنے رسالے کی اختتام میں مہر لگاتے تھے. اگر کسی خط میں کسی کی مہر نہ ہوتی تو اس خط کو وہ لوگ پڑھتے نہیں تھے. یہ عرب لوگوں کی عقل مندی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ یہ مختلف ممالک کے حکام کی طرف آپ خط بھیجتے ہیں تو آپ کے پاس ایک مہر ہونی چاہیے, اس لیے کہ لوگ اس خط کو نہیں پڑھتے جسے مہر نہ لگی ہو, ممکن ہے کسی دوسرے شخص کا وہ خط ہو. تو اللہ کے رسول نے پھر وہ انگوٹھی بنائی جس کے ساتھ آپ مہر لگاتے تھے, نقش ہو محمد رسول اللہ, اس کی نگین کے اوپر ہی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. تو ختم وہ مہر جو لگاتے ہیں, کب لگاتے ہیں؟ خط کو مکمل کرنے کے بعد, جب اس کو لفافے کے اندر ڈالتے ہیں تو لفافے کے پشت پر ایک مہر لگاتے ہیں. کب اس خط میں کوئی کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں ہے, ابھی خط مکمل ہے, نہ اس میں اب ایک حرف اضافہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس لغوی اور اصطلاحی معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر اس آیت پر غور کریں. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے. اور دل کیا ہوتا ہے؟ دل تو ایک برتن کی طرح ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں بھی ہیں اور مزید کچھ چیزوں کو اضافہ کرنے کی گنجائش بھی ہے اور نکالنے کی بھی ہے, نکالنے بھی گنجائش ہے. لیکن جب اللہ نے مہر لگائی ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو غلاظت ہے کفر کی, شرک کی, بدعات اور خرافات کی, معصیت کی, وہ تمام کی تمام اس کے اندر بند رہیں گی, وہ نہیں نکل سکیں گی, اور باہر سے بھی کوئی نئی بات, خیر کی بات, توحید, سنت, اللہ کی اطاعت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت, اللہ کی خشیت, ایسے کوئی چیز اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. کیا خوبصورت تعبیر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ 41 نمبر آیت میں, اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دلوں کی پاکی کو اللہ نہیں چاہتے. اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگاتے ہیں جن کی دلوں کی پاکی کو اللہ رب العزت نہیں چاہتے. ہمیں بہت ڈرنے چاہیے اس چیز سے, اور قرآن سے تأثر لینے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ صحابہ اکرام ہر آیت کو اپنی طرف خطاب مخاطب, اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب قرار دیتے تھے. اب اس کے مراتب میں, اس کے اسباب میں آپ سمجھ لیں گے کتنے خوف کی بات ہے. اللہ مہر لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو گندگی ہے وہ اپنی گندگی کے ساتھ ہی باقی رہے گا, پاک نہیں ہوگا. اللہ نے یہ مہر کیوں لگائی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب خود مہر لگائی ہے تو پھر اللہ ان کو سزا کیوں دیتا ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے آیت پر غور کیا ہو تو یہ اشکال آپ کے ذہن میں پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے ان کی عنادی ضدی کفر کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. یہ ختمہ یہ کفر کے لیے علت نہیں ہے. جو لوگ اس ختم کو کفر کے لیے علت قرار دیتے ہیں کہ ان پر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے, اس لیے کہ اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے, یہ غلط بات, غلط تفسیر ہے, یہ غلط تفسیر ہے. یہ کفر ختمہ یہاں پہ اس کفر کا نتیجہ ہے, کفر کے لیے علت نہیں ہے. اس کفر کا یہ ثمرا ہے, یہ کڑوا ثمر ہے, اس کا پل ہے کہ اس کفر کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. کفر کی علت کیا تھی؟ ان کی ضد, عناد. ختم اللہ علی قلوب, اللہ نے مہر لگا دی ہے. سورۃ مائدہ میں اللہ نے اس کی مزید وضاحت کی, بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, اللہ نے ان کے دلوں پر جو مہر لگائی ہے ان کی کفر کے نتیجے میں لگائی ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, فلا یمنون الا قلیلا. اللہ نے کفر کے نتیجے میں مہر لگائی ہے, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے, تو اب ان کے دلوں کی پاکی غیر ممکن ہے. ختم کی بہت سارے اسباب ہیں. ایک تو ختم کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں, یہ صرف 3 بار استعمال ہوا ہے, 3 بار, اور اس کا جو مادہ ہے وہ 8 بار استعمال ہوا ہے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت, ان العبد اذا اذنب نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا فاذا هو نزع وتاب واستغفر ثقل قلبه وان عاد زید حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله في قلوبه في قرآن في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو نکتت فی قلبه نکتۃ سودا, اس کے دل میں ایک داغ لگایا جاتا ہے, ایک داغ. فاذا هو نزع واستغفر وتاب, اگر یہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, تو ثقل قلبه, اس کے دل کو پاک کیا جاتا ہے اس سیاہ داغ سے, اس سیاہ نقطے سے اس کے دل کو پاک کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا, اسی گناہ کو دوبارہ کرتا ہے یا پھر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے, تو زیدہ اس نقطے میں, اس سیاہ نقطے میں اضافہ کیا جائے گا حتی تعلو قلبه, یہاں تک کہ یہی نقطہ اس کے دل پر چھا جائے گا. اور یہ وہ زنگ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں پر زنگ باندھا ہے, ان کی کمائی نہیں, جو یہ کماتا رہتا ہے, انہیں جو عمل کرتے ہیں, ان کے اعمال کا زنگ ان کے دلوں پر غالب آ چکا ہے. اب اس کے بعد پھر مہر لگتا ہے. تو یہ اس کی وضاحت ہے. پھر اس ختم کے مراتب بھی ہے, اسباب بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ختم القلب, اللہ کسی کے دل پر مہر کب لگاتا ہے. سب سے پہلا سبب رائن ہے, رائن, را یا نون, زنگ, کہ ہر گناہ کا ایک زنگ ہوتا ہے, اگر بندہ توبہ نہ کرے تو یہ زنگ بڑھتے بڑھتے بالآخر اس پر مہر لگتی ہے. یعنی سب سے پہلے جو سیاہی ہے وہ رائن کی ہے. دوسرا سبب غفلت ہے, غفلت, اللہ سے غافل ہو جانا. جب یہ زنگ بڑھتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, غفلت, غافل ہونا بندہ شروع ہو جاتا ہے. را یا نون, رین, کلا بل رانا. اور تیسرا پھر اتباع الہوا, پھر خواہشات پرستی شروع ہوتی ہے. خواہشات پرستی کن لوگوں کی صفت ہے؟ غافل لوگوں کی صفت ہے. اتباع الہوا, خواہشات کی پیروی. اور پھر چوتھے مرحلے میں الجدال فی الدین, پھر ایسے لوگ دینی معاملات میں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں. خود بھی غافل بے دین ہے لیکن دینداروں کے ساتھ پھر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تو کوئی دین نہیں ہے جو آپ بیان کرتے ہیں, دین میں اتنی سختی نہیں ہے. اور پانچواں مرحلہ التبع, تبع اور ختم, دو اصطلاحات ہیں قرآن کریم کی. چھٹے مرحلے میں ختم ہے جو یہاں پہ ذکر ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, تبع, طا با عین, تبع, طبیعت جیسی ہم لکھتے ہیں. اور چھٹا مرتبہ ختم, تبع کا مطلب مہری ہے. اور ساتویں مرحلے میں قفل ہے, قفل تالے کو کہتے ہیں, لاک, جیسی سورہ محمد میں ہے کہ افلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں کہ دلوں کو تالا لگا ہوا ہے. تو یہ ساتویں مرحلے میں پھر یہ دل بالکل اس کو تالا لگایا جاتا ہے کہ بس ابھی جہنم کے اندر جا کر کھول جائے گا, دنیا میں نہیں کھولتا. جہنم کے اندر جب جائے گا تو جہنم کی آگ جلا کر اس کو پھر کھول دے گی. یہ ختم کے مراتب ہے. تو سب سے پہلے انسان کے دل میں زنگ لگتا ہے, زنگ کے بعد پھر انسان غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے, دین کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے, اور غفلت کے بعد پھر خواہشات کی پیروی شروع ہوتی ہے. خواہشات کی پیروی کے نتیجے میں پھر انسان دین سے اور دین والوں سے جھگڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تبع ہے, انسان کے دل پر مہر لگتی ہے. اور اس کے بعد پھر جو وہ ہے جدال, تبع, اور اسی طرح پھر ختم ہے, اور پھر قفل ہے. یہ مختلف مراحل ہے اس کی. ختم اللہ علی قلوبہم, ہاں, وقال قلوبنا غلفن, اسی سورہ البقرہ میں آپ پڑھیں گے. دل پردے کے اندر ہے, وہ ایک صفت ہے. پھر اسی طرح کفار کی دلوں کی جو صفات ہے وہ 21 ہے قرآن کریم میں, 21 صفات ذکر ہوا ہے کفار کی دلوں کی. اور مسلمان کی جو دل ہے اس کی 14 صفات ہے. مسلمان کی دل کے 14 صفات ہے, وہ سکینت ہے, اطمینان ہے, رافت ہے, رحمت ہے, خشیت ہے, وغیرہ وغیرہ. اور کفار کے دلوں کے 21 صفات ہے کہ وہ اشمزاز ہے, طبع ہے, ختم ہے, غلف ہے, وغیرہ اصطلاحات ہے. ان کو لکھوانے کی بہت زیادہ ضرورت میں نے احساس نہیں کیا, اس لیے اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے الگ درس ہوگا انشاءاللہ. پھر دل کی 3 قسمیں ہیں, قلب سلیم, قلب میت اور قلب مریض. قلب سلیم سین لام یا میم, یہ مومن کا دل ہوتا ہے. سالم سلیم من الکفر والشرک والشہوات واتباع الہوا, کفر سے, شرک سے, شہوات کی پیروی سے اور خواہشات کی پیروی سے پاک ہوتا ہے. یہ قلب سلیم مومن کا دل ہے. دوسرا قلب میت ہے, مرا ہوا دل. قلب الکافر, یہ کافر کا دل ہے جو مرا ہوا ہے, ان گندگیوں کی وجہ سے مرا ہوا ہے, اس کو تالا لگا ہوا ہے, قلب میت. اور تیسرا قلب مریض ہے, بیمار. یہ منافقین کی دل ہے, یا یہ ان فاسق مسلمانوں کا دل ہے جو خیر بھی کرتے ہیں اور شر بھی کرتے ہیں. کبھی تھوڑی سی اس کی صحت ٹھیک ہوتی ہے لیکن پھر کوئی گناہ کر کے بیماری میں اضافہ کرتے ہیں. یہ منافقین کا دل اور فاسق مسلمانوں کا دل ہے. اور نجات کی بنیاد قلب سلیم پر ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جیسے موت آتی ہے یہ سب رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں بنتا. اب ہر بندہ جو ہے نا اپنے اعمال کے ساتھ لڑکا ہوا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, قلب سلیم والوں کو نجات ملے گی. یہ قلب کی 3 قسمیں ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم. قلب وعلی سمعہم, اور اللہ رب العزت نے ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے. یہ سمع کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 32 بار استعمال ہوا ہے, 32 بار. اور اس کا جو مادہ ہے 183 بار استعمال ہوا ہے, 183 بار, 183. اور یہ 4 معانی میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. اس کی 4 معانی ہے لفظ سمع کی. پہلا معنی القوۃ السامعہ, سننے کی قوت, جسے یہاں پہ ہے وعلی سمعہم. اب کفار کے کانوں کو آپ دیکھیں تو اس پر کوئی مہر نہیں لگی ہوئی ہے, لیکن ان کی جو قوت سامعہ ہے اندر اس پر مہر لگی ہوئی ہے کہ وہ شر کو سن سکتی ہے لیکن خیر کو نہیں سنتی. قوت السامعہ, سننے کی قوت, اس کو بھی سمع کہا گیا ہے. دوسرا معنی یہ کان الاذن, یہ جو ظاہری کان ہے اس کو بھی سمع کہا گیا ہے. سورہ نحل میں ہے وجعل لکم السمع والابصار, 48 نمبر آیت. اسی طرح مسموع, جو بات سنی جاتی ہے, مسموعات کو بھی قرآن نے سمع کہا ہے. سورہ شعراء 212 نمبر آیت, انہم عن السمع لمعزولون, انہم عن السمع لمعزولون, 212 نمبر آیت سورۃ الشعراء. اسی طرح مسموعات کے بنا میں, اسی طرح مطلق سننے کے بارے میں, وہ تو مسموعات کے بارے میں, صرف سننا بھی جو ایک مصدری معنی ہے, سمع کا مطلب ہے سننا, یہ مطلق سننے کی معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. سورۃ ہود اور اس طرح سورۂ کہف, سورۂ ہود 20 نمبر آیت اور سورۂ کہف 101 نمبر آیت, ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون, یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. تو یہ مہر دل پر لگ, اچھا اس کی وضاحت بعد میں کریں گے. وعلی ابصارہم, اور ان کے آنکھوں پر غشاوتن پردہ ہے، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، زخیم پردہ. یہ ابصار کا لفظ 148 بار قرآن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مادہ 148 بار، 148. ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ دل پر مہر لگ جانے کا پھر مطلب کیا ہے؟ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عدم الوعی عن اللہ سبحانہ وتعالی مفہوم مخاطباتہ والفکر فی آیاتہ. عدم الوعی عن اللہ سبحانہ وتعالی مفہوم مخاطباتہ، اللہ کی خطاب کی مفہوم کو نہ جاننا. کسی کے دل پر جب مہر لگتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خطاب کی مطلب کو، اللہ کے مفہوم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غرض کو نہیں جانتا. اور وہ عدم الفکر فی آیات ہی، اللہ کی آیات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. ان لوگوں کی علامت جن کی دلوں پر مہر لگی ہے یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے جب ان سے ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ کے جو شرعی اور کونی آیات ہے، اس کائنات میں جو نشانی اور قرآن کی جو آیات ہے، ان میں غور نہیں کرتے. یہ ختم القلب کا مطلب ہے. وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور ان کی کانوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اے عدم الاستماع الى کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کو سنتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کو نہیں سنتے، قرآن سننے کا بالکل شوق نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی علامت ہے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اسی طرح عدم فهم القرآن اذا تلی علیہم او دعو الى وحدانیتی، قرطبی نے جو تعبیر کیا ہے، عدم فهم القرآن اذا تلی علیہم آیاتہ، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. اور اسی طرح جب ان کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. اور اسی طرح وعلی ابصارہم غشاوہ، اس کا مطلب ہے عدم النظر فی عجائب خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اللہ کے مخلوق کو نہیں دیکھتے، یعنی اس میں غور نہیں کرتے. اللہ نے ایسی آنکھیں نہیں دی کی جن کی وجہ سے اللہ کے مخلوق کو دیکھ کر کے، اللہ کی خلقت کی عجائب کو دیکھ کر کے اس میں غور کریں. ابن جریر لکھتے ہیں کہ ان الذنوب اذا تتابعت على القلوب اغفلتها فلا يكون اليها مسلك ولا للكفر منها مخلص، جب گناہ پی در پی دل پر آنا شروع ہو جائے تو پھر یہ دل غافل ہوتا ہے، تو پھر اس دل کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اور نہ کفر کو نکالنے کے لیے کوئی راستہ ہوتا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عذاب لغت میں اس کے دو معانی ہے، ایک اس کو اگر آپ عذوبت سے لے لیں، عذوبت، عذوبت عین ذال واو با اور چھوٹی تا، عذوبت، عذوبت سے اگر آپ اس کو ماخوذ لے لیں تو عذوبت لذت کو کہتے ہیں عربیت میں، لذت، لطف. تو پھر یہ اس میں، یہاں پہ عذاب میں سلبی معنی ہے، یعنی سلبت عذوبتہم، ان کی زندگی میں ایسے کفار جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے، ان کی نعمت کو ان سے سلب کیا جاتا ہے، یہ ہر قسم کی لذت سے محروم کیے جائیں گے قیامت کے دن. ان کے لیے عذاب ہے، مطلب یہ کہ ہر قسم کی راحت سے، ہر قسم کے لطف، ہر قسم کی لذت اور ہر قسم کے عائش سے ان کو محروم کیا جاتا ہے. اور دوسرا عذب، یہ عذاب عذبن سے ہے، عذبن عین ذال با، اگر اسی اس کو مشتق لے لیں، ماخوذ لے لیں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا. جیسے علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے، اعذبوا نساءکم، تم اپنی خواتین کو بند کیا کرو، مطلب یہ کہ ان کو بہت زیادہ نکلنے نہ دیا کرو گھروں سے. وقرن فی بیوتکن، خواتین کی ذمہ داری کہ اکثر اپنے گھروں میں رہیں، کم نکلیں باہر، الا للصلاۃ والتعلیم، علم کی خاطر، نماز کے لیے وغیرہ کے لیے نکل سکتی ہے. یا اسی طرح کہا کرتے تھے علی بن ابی طالب کی جہاد کے میدان میں خواتین کا تذکرہ کم کیا کرو، مجاہدین کو وصیت کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو یاد کم کیا کرو، اس لیے کہ پھر گھر جانے کی شوق پیدا ہوتا ہے انسان میں، تو جہاد سے پھر دلچسپی نہیں لیتے. اعذبوا عن ذکر النساء، خواتین کی یاد سے اپنے آپ کو رکا کرو. تو عذب کا معنی ہے وہاں پہ رکنا, تو عذاب کو اس سے بھی آپ مشتق لے سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو اللہ ایسے بند کر دیتے ہیں ایسے جیل کے اندر جو ہر قسم کے راحت سے محروم ہے. عظیم کا مطلب بہت بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. یہ عذاب کا لفظ قرآن کریم میں 375 بار استعمال ہوا ہے, 375 بار اس لفظ کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں, اور اس کے لیے مختلف صفات ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے, کبھی اس کی صفت عظیم آتی ہے, جیسے یہاں پہ ہے عذاب عظیم. ابھی چند آیت کے بعد آپ پڑھیں گے عذاب علیم, علیم بھی اس کی صفت آتی ہے قرآن کریم میں. سوء العذاب برا عذاب, یہ بھی عذاب کی صفت ہے قرآن میں. اشد العذاب سخت ترین عذاب. عذاب مہین رسوا کن عذاب. عذاب مقیم ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب. عذاب الخزی رسوا کن عذاب. اسی طرح اشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اشق الف شین قاف. والعذاب الآخرتی اشق, آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ مشقت آور ہے. اسی طرح ولہم عذاب واصب, واصب کا مطلب بھی دائم ہے ہمیشہ. عذاب الخلد, خلد بھی عذاب کی صفت آئی ہے. عذاب النار آگ کا عذاب, عذاب جہنم, یہ مختلف صفت ہے عذاب کی قرآن کریم میں. اس میں اصول ہے کہ جہنم پہ بھی عذاب عظیم کا ذکر ہے. عذاب عظیم کا ذکر کفار کے لیے ہوتا ہے, کفار کے لیے عذاب عظیم. اسی طرح اشد العذاب, عذاب الخلد, یہ کفار کے لیے استعمال ہوتا ہے. عذاب مہین, اور منافقین کے لیے عذاب علیم کا ذکر ہوتا ہے اکثر. عذاب علیم دردناک عذاب, وہ عذاب جو انسان کی باطن اور ظاہر دونوں کو تکلیف دیتا ہے. اور مسلمانوں کے لیے, جو مسلمان فاسق ہے ان کے لیے صرف عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, صرف عذاب کا لفظ. عذاب عذاب علیم منافقین کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور کبھی کباروں کے لیے بھی عذاب مہین کا استعمال ہوتا ہے. یہ غالبی اصول ہے, اغلبی. اور مسلمانوں کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہاں تک اللہ رب العزت نے کفار کے تین صفات اور ان کی دو سزاؤں کو بیان کیا ہے, دنیا میں مہر اور آخرت میں عذاب عظیم. دنیا میں بھی عذاب عظیم ان کو مل سکتا ہے, قتل کیے جاتے ہیں, یہ پکڑا جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ, اب یہ تیسری فریق کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 11 آیات میں منافقین کی 16 صفات کا تذکرہ کیا ہے. 16 صفات, دو عذاب اور دو مثالیں, یعنی 20 چیزیں ہیں جو منافقین سے متعلق ہے, اور یہ ظالم کی صفات ہے. اس کی وضاحت کل کے درس میں انشاءاللہ ہوگی. وباللہ تعالی التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.